Σήμερα, στην ώρα της κινηματογραφικής μουσικής, μουσική του Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο πρόγραμμα εδώ στο Βήμα FM αφιερωμένο στον Αλεξάνδρε Ντεσπλά, έναν σπουδαίο μουσικό, συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής από τους σπουδαιότερους του νέου αιώνα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε μερικά από τα θέματα που έχει γράψει σε διάφορες ταινίες και παίρνουμε την αφορμή από το γεγονός ότι, όπως γνωρίζετε, είναι πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Ένας συνθέτης που κρίνει τις διάφορες ταινίες μαζί με τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Ξεκινήσαμε με το μουσικό θέμα που είχε γράψει για την ταινία του 2006, «Βαμμένο πέπλο», έτσι είχε παιχθεί η ταινία στην χώρα μας, «The Painted Veil», με πρωταγωνιστές την Naomi Watts και τον Edward Norton. Αν έχω καιρό θα παίξω δύο θέματα από το επόμενο soundtrack, γιατί είναι εξαιρετικό και είναι η μουσική του Αλεξάνδρε Ντεσπλά από την ταινία «Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι». Thank you. Ακούσαμε ένα από τα πολλά υπέροχα μουσικά θέματα που έχει στο soundtrack της ταινίας Girl with a Pearl Earring, ο Alexandre Desplat. Η ταινία, σας θυμίζω, ήταν με την Σκάλα Γιόχασον και τον Colin Firth. Ελληνικής καταγωγής, όπως γνωρίζετε, από τη μητέρα του, Γάλλος από τον πατέρα του, Alexandre Desplat, σπούδασε στο περίφημο κολέγιο Berkeley των Ηνωμένων Πολιτειών και παρά την κλασική παιδεία, γρήγορα στράφηκε στην jazz και τη μουσική ταινιών στο Hollywood, όπου είναι ένας από τους συνθέτες που όλοι σχεδόν ζητούν οι σκηνοθέτες να τους γράψει μουσική. Για παράδειγμα, ο τεράστιος Terrence Malick του ζήτησε να γράψει τη μουσική για την ταινία του «Το δέντρο της ζωής» που ακούμε τώρα. Όσοι δεν γνωρίζετε τις μουσικές του Alexandre Desplat, από σήμερα θα τον αγαπήσετε, αφού ακούμε μαζεμένες λοιπόν τις μουσικές του, όσες χωρέσουν στην εκπομπή, είναι πάρα πολλές. Ακούσαμε τη μουσική από την ταινία του Terrence Malick, «Το δέντρο της ζωής», με πρωταγωνιστές Brad Pitt, Sean Penn και Jessica Chastain. Ήταν υποψήφιος 6 φορές για το βραβείο Όσκαρ. Δεν το έχει πάρει καμία φορά. Έχει πάρει χρυσή σφαίρα για το πρώτο που παίξαμε, το Painted Veil. Και θα πάμε αμέσως με τις διαφημίσεις να ακούσουμε ένα από τα δημοφιλέστερα του θέματα, που και αυτό ήταν υποψήφιο, «Ο λόγος του βασιλιά». Αυτός είναι ο λόγος του βασιλιά, διαφημίζει αργότερα. Ήταν η μουσική του Αλεξάνδρε Ντεσπλά για την ταινία «Ο λόγος του βασιλιά», που είχε χαρίσει το Όσκαρ στον Κόλιν Φέρθ. Ο ίδιος είχε γράψει και μουσική στο «The Queen», όπου είχε χαρίσει το Όσκαρ στην πρωταγωνίστρια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com. Πεκίνο. Δίκλινο από 28 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Για να δουλέψεις, να επιβλέψεις, να ταξιδέψεις, να μαγειρέψεις, να λατρέψεις, μέχρι και να μπερμπαντέψεις, πρέπει να το λέει η καρδιά σου. Γι' αυτό χρειάζεσαι Omegazone από τη Health Aid. Το Omegazone είναι πλήρη σειρά Omega 3, μόνο από νορβηγικά ιχθυελαία μοριακής απόσταξης. Το Omegazone βοηθά στη διατήρηση υγιούς καρδιάς και κυκλοφορικού, καταπολεμά την υψηλή πίεση και τη χοληστερόλη και προστατεύει από τις θρομβώσεις. Omegazone από τη Health Aid. Το λέει η καρδιά σας. Μόνο στα φαρμακεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά στο Βήμα στον Σάκη Δημητρακόπουλο πριν από μερικά χρόνια, να διαβάσουμε μερικές από τις απαντήσεις που έχει δώσει σε ερωτήσεις που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν και τώρα. Ποιοι είναι οι συνθέτες που επηρέασαν τον τρόπο γραφής σας? Κυρίως, λέει λοιπόν ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά, έχω επηρεαστεί από τα κινηματογραφικά δίδυμα Μόρις Ζάρ με τον Ντέιβιντ Λιν, Μορικόνε με Μπερτολούτσι, Νίνο Ρότα με Φελίνι και Ντελωρί με Κοντάρ και Τριφό. Όλοι αυτοί είναι όχι μόνο μεγάλοι σκηνοθέτες, αλλά και σπουδαίοι συνθέτες, από τους σπουδαιότερους στην κινηματογραφική μουσική. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε μουσική από την ταινία Birth του 2004, όπου έπαιζε η Λορίν Μπακόλ, σας θυμίζω, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, και πρωταγωνίστρια ήταν η Νικόλ Κίντμαν. Η Γέννηση ήταν ο ελληνικός τίτλος. Thank you. από την ταινία Birth. Καταπληκτική μουσική του Alexandre Desplat σήμερα, μια ιδιαίτερη μέρα, κάθε μέρα στις 7 ακούμε μουσική και τραγούδια από τον κινηματογράφο που έχουν γραφτεί ειδικά για τις ταινίες ή και που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ποια είναι η σχέση σας με την Ελλάδα? Μεγάλωσα στη Γαλλία και φέρομαι σαν Γάλλος, όμως βαθιά μέσα μου είμαι Έλληνας, ελληνική μουσική μιλάει στην ψυχή μου. Zero Dark Thirty, μια εντελώς διαφορετική ταινία, ένα thriller, συσσαγωγικά βέβαια το thriller αυτό είναι ένα έργο το οποίο το έχετε δει και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολεμικό, δεν είναι ακριβώς, αλλά ναι, ένα thriller είναι, με σκηνοθεσία της Catherine Bigelow. Είναι ιστορία της αποστολής των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων για να συλλάβουν ή να σκοτώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Έτσι λοιπόν, σε μια διαφορετική ταινία από αυτές που ακούσαμε, αυτό είναι ο μεγάλος συνέντης, μπορεί να γράφει για εντελώς διαφορετικές ταινίες. Μάλιστα έχει έρθει ένα μήνυμα Punta Tweet εδώ, που γράφει ένας φίλος, ο Νίκος, ότι έχει γράψει καταπληκτική μουσική για το πρόσφατο Godzilla. Λοιπόν, Zero Dark Thirty, Alexandre Desplat. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας πρότειναν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ οι ηγέτες των μεγάλων χωρών της Συμμαχίας. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν και από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για εκεχηρία. Στη Σύνοδο και ο Πρωθυπουργός, που έχει σήμερα επαφές με τους Πρωθυπουργούς Αλβανίας και Βουλγαρίας. Αύριο η συνάντηση Σαμαρά Ερντογάν. Νέα ιστορική μείωση του βασικού επιτοκίου στο 0,05% από 0,15% ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ισχύ από τις 10 του μήνα. Άμεσα κερδισμένοι οι δανειολήπτες με κειμενόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με την Ευρωτράπεζα. Χαμένοι οι καταθέτες αφού τα επιτόκια των προθεσμιακών θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Ανοιχτή σε στοχευμένες φορολαφρύνσεις η Τρόικα σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την αντοχή του επόμενου προϋπολογισμού. Νέο ραντεβού κυβέρνησης Τρόικα στα τέλη του μήνα στην Αθήνα. Σοβαρές καταγγελίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο από τον πρώην παίκτη του Λεβαδιακού, Ολιβιέ Καπό. Απόψε στις 11 ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στην Αργεντινή για την πρωτιά του ομίλου. Και ο καιρός άστατος και αύριο με πιθανότητα βροχής το απόγευμα στην Αττική, στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου άρεσε στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες, γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου. Όταν το πρωτοπήρες, τα πόδια σου με τα βίας ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσες απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγής στο στρατό που χωρούσε για άλλους δύο. Είναι το διθέσιο αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό, γιατί γίνατε τρεις. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου. Είναι όμως τα μέτρα σου η προθεσμιακή σου κατάθεση. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου από την Τράπεζα Πειραιώς, που σου δίνει τη δυνατότητα να τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομοιώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ στο piraeosbank.gr, στη Winbank ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή. Γιατί κινείται. Καταλαβαίνουμε όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε κάθε μέρα. Κάνουμε με άνεση καθημερινούς αριθμητικούς υπολογισμούς. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας. Πανελλαδική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων. Διεθνές πρόγραμμα PIAC του ΩΣΑ. Καταγράφουμε τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στην εργασιακή και κοινωνική του ζωή, αναδεικνύοντας τις ανάγκες σε εκπαίδευση και επιμόρφωση. Συμμετέχοντας, καταγράφουμε τις δεξιότητες, διαμορφώνουμε το μέλλον. PIAC.gr. Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο θεατρικός οργανισμός Ακροπόλ παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες». Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Πιατάς, Φέη Ξυλά, Θανάσης Αλευράς. «Θεσμοφοριάζουσες». Το πρόσωπο του μέλλοντος είναι θηλυκό. «Θεσμοφοριάζουσες». Μία παράσταση του Γιώργου Κιμούλη. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr. Πετρούπολη. Θέατρο Πέτρας. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας. Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Νίκαια. Κατράκιο Θέατρο. Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Ώρα παραστάσεων 9. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Πάμε τώρα σε μία γαλλική ταινία. Και για τα βραβεία Σεζάρ. Ήταν υποψήφιος πάρα πολλές φορές και το έχει κερδίσει ή 3 ή 4 φορές το βραβείο. Έτσι λοιπόν, ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά έχει γράψει τη μουσική στην ταινία «Προφήτης». Μια πολύ καλή γαλλική ταινία που είχε πάρει το βραβείο Σεζάρ Best Film εκείνη τη χρονιά και ο σκηνοθέτης και ο βασικός ηθοποιός και τα Μπάφτα είχε πάρει το βραβείο «Καλύτερη ξένη ταινία». Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρ Ντεσπλά από τον προφήτη. γράφει σπουδαία μουσική και είναι τυχερός που έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλους σκηνοθέτες. Ακούσαμε από τον Προφήτη και τώρα πάμε σε ταινία του Άγγλη του 2007. Θα ακούσουμε δύο θέματα από το φιλμ «Προσοχή Πόθος». Μένουμε στην ίδια μουσική της ταινίας «Προσοχή Πόθος» για να ακούσουμε ένα ακόμα από τα θέματα του Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Στη σειρά αυτή των εκπομπών έχουμε μεταδώσει θέμα από την ταινία The Queen που έπαιζε η Έλεν Μίρερ και πήρε το Όσκαρ. Επανερχόμαστε σήμερα. Ακούμε ένα θέμα που επαναλαμβάνεται 2-3 φορές μέσα στο φιλμ από τον Αλεξάνδρε Ντεσπλά, μουσική της ταινίας The Queen. Thank you. ελληνικής καταγωγής λοιπόν, Αλεξάνδρε Ντεσπλά, πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής στη Βενετία. Ακούμε κάποιες από τις μουσικές που έχει γράψει για διάφορες ταινίες τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Στο κομμάτι που ακούσαμε φαίνεται και λίγο ένα ίχνος της ελληνικής μουσικής, γιατί όπως έχει πει και σε άλλες συνεντεύξεις ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά, ήταν από αυτούς που άκουσε πάρα πολύ Έλληνες συνθέτες, ιδιαίτερα τους μεγάλους μας, Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πανάκριβα τα σχολικά και φέτος δεν φοβούνται. Γιατί του τζάμπο την καλή κρατάνε και απειλούνε. Εγώ είμαι εξίστρα η ακριβή, σούπερ στάρ στη Δύση. Δεν ξύνω παλιωμόλυβα, θα ξύσω τη στα νήσι. Μα η Κατερίνα πρόβλεψε, του άφησε σημάδια. Το δίσκο τον ολόκληρο τον σκόρπισε κομμάτια. Γι' αυτό τα ακολούθησε, τη βρήκε την καλύβα. Και τότε αναστατώθηκε η Ελληνίδα ντίβα. Αναστατώνομαι με τις τιμές που βάζεις. Εγώ σκλαβώνομαι, αναστατώνομαι στην αγκαλιά σου τσάμπο, εγώ γαντζώνομαι, έλα τσάμπο. Αναστατωθείτε στα σχολικά και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. allabouthotels.com Μιλάνο, δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Με ένα τετράδιο από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο 531-521-31 δεν βλέπω, λέει. Πήγα σε ένα DVD club και ζήτησα ένα DVD με τις επιτυχίες της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Ξέρετε τι μου είπαν, οι κωμωδίες προφανώς θέλει να πει τελείωσαν. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πας στο DVD, να πας εκεί που είναι το τμήμα με τις τσόντες, να ζητήσεις ένα μάτς Juventus Ολυμπιακός. Θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, να έχεις και παρέα μαζί. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. 2009, το φιλμ Coco Before Chanel με την Audrey Tautou. Εδώ πάλι η μουσική Αλεξάνδρε Ντεσπλά ήταν υποψήφιο για αρκετά βραβεία Σεζάρ και υποψήφιο στην Αμερική για Όσκαρ κουστούμιών. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα μικρό αφιέρωμα σε κάποιες από τις πολλές μουσικές που έχει γράψει ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά, όπως και αυτή που κλείνει το πρόγραμμα, και είναι ένα άλλο θέμα από την ταινία Queen.